राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी, विक्रम संवत 2056, 21 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। संसार है ये, इसमें विचार करे तो पक्की बात है कि ये ऐसा नहीं था। जैसे मकान है, जैसे प्राणी है, ऐसे पैदा नहीं था और फिर ऐसे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं मिल जा रहा है। मानो पहले ऐसा नहीं था। ये कलकत्ता जब मैं आया उस समय उधर से आता किले की तरफ से तो और इतने का दृश्य था। ये पुल बड़ा बन रहा था और इतने दृश्य, आज और इतने का दृश्य है। जितने देर थे गलियों में भी पहले से फर्क है। तो पहले ऐसा नहीं था ऐसा है और फिर ऐसा नहीं रहेगा, ये बात है। और प्रत्येक क्षण में ही बदल रहा है, हरदम बदल रहा है। तो पहले अभाव था, पीछे अभाव हुआ और वर्तमान अभाव है। तो संसार का अभाव ही नित्य रहा, भाव नित्य नहीं रहा। नाश तो विद्यते भावा, असतः भाव न विद्युत, असत सत्ता नहीं है, इसको भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्युत है सतः। परमात्मा पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही है, अगाड़ी भी ऐसे ही रहेंगे। पहले पीछे और पीछे ये है काल, ये काल भी खत्म हो जाता है। जिसमें ब्रह्म अगणित तन बीच में मत कर का देखो हरिया का उल्ट काल को खाते हरिया कुर्मा हो काल को खाते तो काल ही पहले नहीं था पीछे नहीं था फिर नहीं काल है ये काल को भी खाते है तो काली दाल भी नहीं करती। तो अभाव रूप रहा और परमात्मा भाव रूप रहा। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये षोड़ाक्षर है। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, इसकी सत्ता नहीं है। सतः अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता है। सो सत्ता ही परमात्मा की है वो पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। ये काल वाल काल है, देश है, वस्तु है, वस्तु है, सब सब खत्म हो जाते हैं उसमें, परमात्मा ही रह जाते हैं। उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का खास धर्म है। ये जो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में जा रहा है, इसको सच्चा मानना ये गलती है। ये सच्चा नहीं है तो अभाव ही मुख्य है ना। आज से 100 वर्ष पहले ये जीवता ये नहीं था, ये मनुष्य और भगवान। और 100 वर्ष के बाद मनुष्य नहीं रहेंगे, कुछ हजारों लाखों वर्ष बाद ये मकान भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, एक अगता भी नहीं रहेगा। सब सितने शहर है जंगल में बसे हुए, जंगल रहेगा, पहले जंगल पीछे जंगल रहेगा, और जंगल भी नहीं रहेगा। तो सबका अभाव है, सत्ता एक परमात्मा की है। परमात्मा तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। विद्यते और सत और भाव तीन धातु है, वो सत्तायाम है। विद्य सत्य विद्यते सत्तायाम और असभूमि तीन धातु है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। तो सत्ता पहले नहीं थी, पीछे नहीं रहेगी, और पहले भी सत्ता थी, पीछे भी सत्ता है, सब इतना है। आधे श्लोक में सब कह दी, वेदों के, पुराणों की, शास्त्रों की सब बातें सब आ गई। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता। तो संसार ऐसा पहले नहीं था, ऐसा नहीं रहेगा, और वेदों बदल रहा है। और परमात्मा पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे, अब भी वैसे ही वैसे है जो मजो है जो का तुम रहना ही वास्तव में मुक्ति है, और बदलना ही यही बंधन है। तो बदलने पर स्थिति होने से ही बदलता है। कारण गुण संघोष्य सदा सदी होने जन्म शु सदा सदी होने जन्म में गुणों का संग है, गुण सत्म गुणा, ये बदलते रहते हैं। संसार बदलता रहता है, और परमात्मा है जो ही रहता है। ये ज्ञातवा न पुनर्मोह मेव व्यासी पांडव, जिस जानने के बाद में फिर ऐसा मोह नहीं होगा। ये अनुभूतान्य शेषादृशी आत्मनि रथो मई, परमात्मा मारे आत्मा में देगा, फिर मेरे में देगा, तो मेरे में देगा, मैं ही रहूंगा और एक परमात्मा ही रहेंगे। तो सब में परमात्मा ही है वही है, और नहीं है नहीं है संसार है नहीं कोई है नहीं है नहीं संसार नहीं है, परमात्मा है वो अपना है, और नहीं है अपना नहीं है, इतनी बात है वो अपना है, नहीं है वो अपना नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में अपना कुछ नहीं है, ये नहीं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं, परमात्मा है सब में परिपूर्ण, हमारा है उसी के मांस है। मई मांस हो जीव लोग जीव होता सनातना, तो हमारी एकता है के साथ में, और शरीर की एकता संसार के साथ है। शरीर संसार एक है, और राम और परमात्मा एक है, पर देखते संसार के साथ हमारी एकता, उस परमात्मा से भिन्नता है। परमात्मा है कि नहीं पता ही नहीं, ये संसार है, इसका नाम ज्ञान है, ये दीखता ही है एक परमात्मा है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, बीच में भी वही है, पहले पीछे पक्ष में भी वही है। इस वास्ते परमात्मा है और संसार नहीं है। है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगट देवी है जो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं है, नहीं है दिखता है। क्योंकि हमारे पास देख रहे हैं औजार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियां, ये सब नहीं कही है, ये नहीं धातु में है, अपरा प्रकृति ने अपरा वो मेरा वो वायु खांग मना बुद्धि अहंकार, ये नहीं की सामग्री से ही नहीं दिखता है, है सामग्री से है दिखता है, नहीं की सामग्री से नहीं दिखता है, नहीं दिखता ये संसार है दिखता वो परमात्मा है, परमात्मा है जो त्यों रहता हृदय में, और संसार एक क्षण भी नहीं रहता, ये बदलता ही रहता निरंतर। इस वास्ते समान सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। समम सर्वेश भूतेषु संपूर्ण भूता में समान उसको देखता कोई देखता है, समम पश्यन सर्वत्र समम अवस्थम ईश्वरम समम भविष्य उसको समान देखता है, वो अपने हत्या नहीं करता, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये बात तो जो समग्र में विषम देखता है वो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती मां पापी जन्मता मरता रहता है। समम सर्वेशु भूतेषु समम सर्वेशु भूतेषु विद्यापने संबंधे ब्राह्मणे गवि हसिनी सुनि जीव स्वभाष पंत समृष्णा सर्वत्र समदर्शन। सम है वो परमात्मा, विषम है संसार है, संसार टिकता नहीं पर परमात्मा मिटता नहीं, संसार टिकता नहीं परमात्मा मिटता नहीं, वो है जो ही रहता है जो ही रहना है यही मुक्ति है, और चलना फिरना यही बंधन है। मुक्ति स्वतः है, सिद्ध स्वतः है, मुक्ति होती नहीं है, होती है चीज वो मिट जाती है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है। ये जो बंधन है ये मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, कर्म मिट जाते हैं, जन्म मरण मिट जाता है, ये है नहीं है, वो सदा है और नहीं है वो कभी नहीं है, है वो हरदम मौजूद है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो पर देखिए, ये देखने वाला दिखने वाला सब एक ही धातु है। नहीं की सामग्री है, ऐसा परमात्मा है जो परिपूर्ण समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। उसको देखता है वो देखता है, वो देखता है वो मुक्त हो जाता है, वो अपनी हत्या नहीं करता, इस परम गति को प्राप्त हो जाता है। है उसको देखना है, विनश्यतु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति, विनश्यतु अविनश्यन्तं ये नाश वाले में विनाश नहीं होता है, यह एकदम परिवर्तन होता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्चितो अविनिश्चितम्। तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्चितो अविनिश्चितम्। यह पश्यति च पश्यति। क्या होता है? समं पश्यति सर्वत्र समवस्तु। समान भी बिना सुनते समान को देखता है और न ही नस्ती आत्मना आत्मना अपने आप से अपने हत्या नहीं करता। तो यदि परांगति उद्धरे आत्मना आत्मान नात्मान साधी अपना उद्धार करे पतन न करे। आत्म ही वही आत्मा बंधु आत्मा ही बुरा आत्मा आप ही अपना बैरी है अपना अपना मित्र है अपना जीत दिया संपर्क मित्र है और हारिया यही तेज सर्व ये सब सामने माना जिनका मन साम्य अवस्थित रहा है उस लोगों ने इस संसार में जीत लिया। निर्दोष ही समम ब्रह्म समय निर्दोष समय वे निर्दोष और सम हो गया तस्मा ब्रह्म था इस ब्रह्म स्थित है। ब्रह्म सिद्ध सब है सब ब्रह्म सिद्ध होते हुए भी संसार में मानते हैं ये मुक्ति ये बंधन माना हुआ है मुक्ति स्वतः है ये माना हुआ है बंधन माना माना मिट गया है जो रह जाएगा है जो रह जाएगा परिवर्तन क्या हुआ है जो रह जाए उसमें परिवर्तन क्या हुआ है परिवर्तन जिसमें है उसमें परिवर्तन है ऐसे परिवर्तन है ही नहीं ऐसे परमात्मा सब बाहर भीतर ऊपर बहिरंतर से भूतानाम सरम सरमे सूक्ष्म दूरस्थम शांति के सत ये बहुत बढ़िया श्लोक है। विषम है यही उत्तेजित सर्व ये सब साम्य स्थित मना जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया राग द्वेष अरग शोक आदि नहीं होगा यही संसार को जीवित अवस्था में अभी संसार को जीत गए क्यों निर्दोष समूह परमात्मा है वे परमात्मा में स्थित है समय है वो परमात्मा वो नहीं है वो संसार नहीं है वो संसार ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सता मुक्ति स्वतः सत्य स्वाभाविक बंधन कृत्रिम है तो बदलता रहता है किसी चूने में जाओ कहीं से नहीं एक परमात्मा नित्य स्वरूप आनंद स्वरूप शिव कहते शेठ जी कहते पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद सुख आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद ही आनंद एक आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद सब में है वो परमात्मा पर समान सर्वेषु भूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्चितो अविनिश्चितम्। उस परमात्मा को देखता है वो देखता है उसे देखना सही देख रहा है यह पश्यति स पश्यति। साधन में ही बात है सांख्य योग वाला प्रबंधन पंडिता एक मुख्यास दर्शन में गुरुविंद थे फलम यद सांघे प्राप्त स्थानम तद योग में थे एक सांघे योग से अपश्यति सपश्यति समान सर्वेश होते जो तिष्ठन तो विनिश्चित अविनिश्चित अपश्यति सपश्यति। साधन में भी यही देखता वो इस देश सिद्धि में भी देखता वही देखता सही देखता यह पश्यति सपश्यति अन्यथा संत महात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापों सूर्य न आत्मा बहारिना उसे कोई सा पाप नहीं किया सब पाप कर दिए अन्यथा संतम आत्मानम संसार रूप से देखे, संसार रूप से देखना है वो गलत है और परमात्मा रूप से देखना सही है। परमात्मा ही है नष्ट होते हमें अविनाशी को देखता है वो परम गति प्राप्त हो जाता है, अविनाशी हो जाता है वो देखता है वैसे ही हो जाता है, नहीं देखता है वो ऐसा नहीं होता भाई। सर्वभूतेषु येनैव भावं अभ्यवीक्षते ईश्वरे एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन सब में है वो परमात्मा है। ये कहते नहीं ये मनुष्य है पशु है पक्षी है ईंट है सुना है पत्थर है लोहा है लगती है और उसे सिवाय नहीं है, है नहीं है। परिपूर्ण पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद चलानंद ठोस आनंद भूम ठोस है तो सर्वदा ये देह है पूरा घरा बनता बनता है सदा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सब में परिपूर्ण समरूप शांत एक ही परमात्मा अनेक रूप से है एक वो भविष्य हम प्रजाइय समम सर्वेश भूतेश्वर संतम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सर्वं नारायण नारायण नारायण नारायण।